Szejz! Nem vagy. De hol? Na! Hadzi! Halló! Halló! Hát az előbb öregem akkor csak veled beszéltem, én meg itt bóckodok itt egy fasz, itt a kocsmába. Egy. Hát öregem, most ha bejöhetek fellépni, mert úgy néz ki, hogy a médiában szükség van egy ilyen jelentékeny, sérüléken, sokak által jóképűnek mondott, elmebeteg paranoiás sült parasztra, mint amilyen én vagyok. Parancsolj velem! És azt ritkán hall az ember ilyen őszinte megnyilvánulás miniszterelnöktől. És tényleg a... Na mondja! Hát most ezt komolyan mondjátok, hogy sikerült elérnem benneteket két év után? Öregem, benned ez elkaptad cliffhanger! Na, hát ezt magyaráltam, de egész éjszaka. Na, itt vagyok, hol vagyok, a helyen vagyok. És nagyon jól érzem magam. Jó van, egy fiam! Kért, hogy, na most még egy pillanat, hogyha ez most komolyan, ez nem tudom, hogy álmodok, vagy ez igaz. Nem, ez a frankó valóság, öregem. Az komoly, Dreams are my reality. Jó van. De most nem is ez a lényeg, hanem csak két... Csajok is vannak ott, akiket dugtok, vagy? Nincs, ti fiúk vannak, de nekem végül is már mindegy, 34 éves vagyok, és... Ne dugjatok, vagy nem tudom. Ne dugjatok, mert lehet gáz lesz a sziget jeggyel. Hadd énekelj be, ezt most komolyan. Szeretlek én, jöjj vissza hozzám. Szeretném változtan csókolni újra aztán. Ezt most én énekelem? Jól van. Na látod, hogy ott a tokra vitted. Éreken még, nyomjad. Nyomunk rá egy cigánynótát, jó? Komoly, a hérigot rá nyomjuk, jó? Nyomjad még. Utána a Horváth Pista. Folytasd. Igen, az EKT. Oké, csináld, vigyázz. Énekelj, figyelj. Még folytasd. Most ez komoly? Igen. Komoly, énekeljél már, jó. Ez komoly, na. Hosszú az a nap, amely a csókod nélkül múlik el. Hosszú az az út, amit a küszöbömig megteszel. Hosszú a perc, míg átölelsz, még mindent elmesélsz, míg gondjaidból szidikém hozzám visszatérsz. Ez most komoly, vagy álmodok egyébként? Nem. Tudod, hol folytathatod? Szombatonként a Normafa Hotelben van a Pipacs Bár. És igen, ott énekelhetsz. Igen. Normafa, Hotel Normafa, Pipacs Bár. Szombaton, minden pénteken is szombaton van, csak most tudod, nagy péntek van másoknál. Jó, vágom az egész szombaton. Már rá vagyok készülve egy hetet, de nincs jelentőség egyébként. Még szombaton valami másik slágert esetleg így ízelítőnek. Még egyet oldalról? Igen. Utána jön a Horváth Pista. Még egyet oldalról. De csak akkor, hogy mi a kedvenc számod? Mi a nótája a pályának? Igen. Háván Agila, na? Azt nem ismerem. Az angol, vagy külföldiül volt. Nem, akkor most már a hamvadó cigaretta vég. Azt se vágom. De viszont egy anyást tudok, egy anyást. Na, egy anyást, hát akkor. De hát akkor sírunk akkor. Nem baj, nyomja, sírunk. Vigad van. Hát inkább egy mulatost. Ne. Figyelj, sírva vigadunk. Na, amikor érkezel este felé, lesek az ablakon át, nyitom az ajtót, és egyszeriben mosolyog rám a világ. Színesnek látom a szürkületet, miközben bámulok rád, csodafinom vagy, esti boldogság. Hé, találd ki gyorsan a gondolatom, mi az, amit szeretnél? Találd el gyorsan a hangulatom, húzd ki a szíved antennáját, találd ki gyorsan a gondolatom, nagyon okos lehetnél. Te is tudod, ha is én is tudom, mi az, amit szeretnél. Te vendéglátó. Te vendéglátó. Komoly volt. Megy neked a Horváth Pista Live-et Rio de Janeiro-ról egy szám, jó? Horváth Pistáról? Live-et Rio de Janeiro, és ez pedig itt a Hitremény zsűrölet az én legjobb barátommal. Hát ez zsűrölet volt. Gyere a Azt hiszem, visszakapcsolás, Zsanus, ez a Horváth Pista, nem? Nem,